ายอมให้มันเป็นนายเราจะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราทำชั่วต่างๆคนบางคนเล่นความชั่วได้เพราะไม่มีเงินทำความดีบางอย่างได้เพราะว่ายังจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะพอมันหมดแล้วหาใหม่มาไม่ได้เราก็เดือดร้อนเราต้องใช้อย่างมิตรสหายใช้แต่พอดีพอดีเมื่อจำเป็นก็บอกใช้ไหว้หวานได้มันจะเป็นมิตรกับเราได้ตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันจนเกินไปจากอนุทินทัศนชีวิตหน้า285สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินธ์อินทศระค่ะวันนี้เราก็เริ่มต้นเข้าสู่รายการนะคะด้วยประเด็นเกี่ยวกับเงินนะคะซึ่งก็จะขอเรียนเชิญให้ท่านอาจารย์ได้เสริมนะคะเราออกกับพร้อมกัน2เครื่องด้วยกันชื่ออสมท FM 90.5 MHz คลื่นสามัญประจำบ้านกับกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ FM 98.0 MHz ทุกเช้าวันพุธค่ะตั้งแต่5 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาดิฉันจิตราพรหนุ่มสิทธิ์ได้ดำเนินรายการนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับกระพรครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านโดยครับสิทธิยานเรื่องเงิน ใช่ค่ะดูเหมือนว่าเงินไม่ได้มีอำนาจสักเท่าไหร่นะคะถ้าหากเราพิจารณาในทางธรรม คืออย่างที่น้องหนานตะกี้เนี่ยนะฮะ ค่ะ แต่ความว่าเราต้องคบกับมันอย่างเป็นมิตร ค่ะ เพราะเป็นมันอย่างเป็นมิตร ค่ะ แต่จะใช้มันมากเกินไปแบบใช้ทาสแบบอะไรนี้ก็ไม่ได้หรือว่าจะใช้จะบูชามันมากเกินไปก็ไม่ได้มันก็ต้องใช้แบบเป็นเพื่อนถึงจะดีนั่นมันเป็นนายที่ตายรุนเยอะนะฮะถ้าเป็นนายที่ตายรุนถ้าเผื่อยอมเป็นทาสเงินก็ใช้เราแย่เลยแต่ถ้าเราใส่ใจมันมากเกินไปจนถึงกับฟุ่มเฟือยแล้วก็ฟุ่มเฟือยไม่รู้จักค่าของเงิน อ ีกหน่อยเราก็แย่เหมือนกันมันเล่นงานเอาแย่เหมือนกัน ถ้าจิตนิสัยใช้เงินมือเปิดแล้วก็รวยลำบากนะคะอาจารย ์ครับ ขาดจะจนเป็นหนี้ถึงลูกถึงหลานทีเดียว ใช่ถ้าครัวจนดูอย่างคนจนจะไม่จน ค่ะ อยากรวยอยู่อย่างคนรวยจะไม่รวยใช่ไหม ค่ะ อยากรวยอยู่อย่างคนรวยจะไม่รวยกลัวจนถ้ากลัวจนดูอย่างคนจนก็ไม่จนนี่ดังนั้นก็เราจะต้องเป็นมิตรกับเงินได้ใช้มันอย่างระมัดระวังเรื่องนี้ทำให้คนดีก็ได้ทำให้คนเสียก็ได้ว่าอาศัยสร้างบารมีก็ได้ฐานบารมีนะฮ ะ สร้างบารมีก็ได้ว่าใช้มันไปฆ่าใครก็ได้ใช้มันไปทำชั่วใช้สารพัดอย่างก็คนส่วนมากก็รู้สึกว่าจะเป็นทาสของเงินส่วนมากนะครับไม่ได้ว่าทุกคนส่วนมากเป็นทาสของเงินจะรู้สึกว่าเห็นเงินเป็นสารพัดนึกที่ต้องการหรือว่าเป็นพระเจ้าเป็นเงินเป็นพระเจ้าความจริงมันก็แก้ปัญหาได้บางอย่างแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างเงินไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างบางทีก็พระพุทธเจ้าทรงเรียกเงินบางครั้งบางคราวตรัสกับพระอานนท์ว่าเป็นอสรพิษอานนท์เคยเห็นอสรพิษไหมใช่ไหมฮะ ค ่ะอสรพิษไหนเป็นอสรพิษมันฉกเอาคนตายมาเยอะแล้วทำเอาพระเสียพระมาเยอะแล้วเหมือนกัน ธรรมชาติเสียพระมาเยอะแล้วเหมือนกันเงินพระดีๆดีๆโอ้สิพอได้เงินมาเยอะเท่าไม่ระวังก็เสียพระไปมันเป็นปัจจัยนะมันเป็นบาดใจแล้วมันก็แปลเป็นบาดใจ บาดใจแล้วก็บาดใจ แล้วก็บาดใจเริ่มบาดใจคนมาเยอะแล้วทำให้คนเป็นมิตรกันก็ได้ทำให้คนบาดหมางกันก็ได ้ แล้วก็บาดใจขาดกันไปเยอะแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าทุกคนน่าจะต้องถ้าไปเกี่ยวข้องกับเงินด้วยความระมัดระวังมันบาดบันบาดใจบ้างบาดมือบ้างทำให้เป็นคนชั่วบ้างทำให้เป็นคนดีก็ได้มันอยู่ที่ความระมัดระวังของเราเองหรือว่าใช้มันเป็นเหมือนกับใช้อาวุธนะครับใช้มีดใช้พระใช้ด้วยใช้ขวานอะไรนี่ใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นมันก็ทำร้ายคนใช้เอาน้องนั้นน้องพูดอะไรบ้างฮะ บางท่านก็มีความสุขในการที่เรามีมากเกินความจำเป็นนี่นะคะ อ ันตรายแต ่ ถ้าหากเรามีน้อยนะคะคือขาดดีกว่าเกินค่ะอาจารย์เพราะว่าท่ามกลางความขาดเนี่ยเราจะแบบเห็นชีวิตแล้วก็เกิดคุณธรรมแต่ถ้าหากเรามีเกินนี่มันล่อแหลมอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเหมือนยืนอยู่บนหมุดนะคะที่อันตราย อะไรนะ ยืนอยู่บนหมุดที่อันตรายค่ะเวลาที่เราเป็นผู้ที่มั่งมีสีสุขค่ะเรามักจะประมาท ถูกครับ ค่ะ ถ้ามีพอดีมันก็ดีนะ มีแต่พอดีในคำว่าไม่ขาดไม่เกินท่านที่แต่พอดีท่านมหาธรรมคันธีท่านมีความเห็นใช่ถึงกับว่าคนที่สะสมทรัพย์ไว้เกินจำเป็นเขาเป็นขโมยอย่างหนึ่งสะสมทรัพย์ไว้เกินจำเป็นเป็นขโมยอย่างหนึ่งคล้ายๆท่านมองเห็นว่ามันเป็นการขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นถึงจะได้มาโดยชอบธรรมแต่ว่าได้มาโดยชอบธรรมโดยกฎหมายแต่ว่ามันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าถ้าเรายอมขาดแต่บ้างมันจะไปเพิ่มที่คนอื่นถ้ายอมขาดแต่บ้างอันนี้รู้สึกว่าจากของบุญจินนะนะจากเรื่องของบุญจิน ค่ะ ตอนเรื่องเกาเมียนเกาเมียนนี่เป็นหลานของเกาบุญจินตอนหลังนี้ถูกตัดสินลงโทษเกาเมียนขอบขอรับท่านนะนะ ค่ะ เกาบุญจินเขาบอกว่าทำได้ไหมที่ข้าเคยพูดกับเองไว้ตั้งแต่ทำงานบอกว่าถ้าเรายอมขาดจะบ้างมันก็ไปเพิ่มที่ราษฎรสมมติเรายอมขาด100ยอมขาด100มันไปเพิ่มที่ราษฎร100แต่ถ้าเราเพิ่ม100มันทำให้ราษฎรขาดไป100เขาเป็นนายอำเภอ เป็นนายอำเภอ ต่างๆ ถ้าเห็นแก่ราษฎรไม่เห็นแก่รายได้เพิ่มของตัว ถ้าเผื่อข้าราชการหรือผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรสำนึกในเรื่องทำนองนี้ก็ราษฎรก็จะไม่เดือดร้อนราษฎรจะมีความสุข ก็มีกรณีตัวอย่างในเรื่องที่อาจารย์ได้บันทึกเอาไว้ด้วยในหนังสือของความดีเล่มแรกนี่นะคะหน้า520นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวนาคนหนึ่งค่ะน้องจะขอมาอ่านประกอบด้วยนะคะค่ะชาวนาคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องประกอบอยู่ในทางแห่งความดีเรื่อง กรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลังซึ่งก็ว่าด้วยเรื่องของเงินนั่นเองนะคะค่ะบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองด้วยน้ำตาเฉยผงแห่งกรรมใดกรรมนั้นไม่ดีในขณะที่ทำบางทีและมีเสมอที่เราไม่แน่ใจว่าการที่ทำลงไปนั้นดีหรือไม่ดีกับใดที่ผลยังไม่ออกมากับนั้นเราก็ไม่สามารถตัดสินได้แน่นอนว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่วอย่างไรแต่พอกรรมนั้นผลิตผลเราก็รู้ได้ทันทีว่ากรรมที่เราทำนั้นดีหรือชั่วผิดหรือถูกเพราะผลย่อมประกาศเหตุเหมือนเราสามารถรู้จักต้นไม้จากใบและลูกของมันฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีพระทศพลตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภชาวนาคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้ชาวนาคนนั้นไถนาอยู่แห่งหนึ่งไม่ไกลกรุงสาวัตถีคืนนั้นพวกโจรหมู่หนึ่งขโมยทรัพย์ของตระกูลนั่งข้างตระกูลหนึ่งได้ทรัพย์มากได้แบ่งทรัพย์กันที่นาของชาวนาคนนั้นเวลากลางคืนบังเอิญถุงเงินถุงหนึ่งตกอยู่รุ่งเช้าชาวนาไปไถนาตามปกติไม่เห็นถุงเงินนั้นเช้าวันนั้นพระตถาคตเจ้าแผ่ขายพระยานไปตรวจดูหมู่สัตว์ที่พระองค์ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของชาวนานั้นและเหตุทั้งปวงอันจะเกิดขึ้นแก่ชาวนาพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีใครอื่นที่จะเป็นพยานของชาวนาได้นอกจากพระองค์จึงมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปยังที่นั้นชาวนาเห็นพระศาสดาแล้วถวายบังคมและไปไถนาอย่างเดิมพระศาสดาเสด็จไปที่ถุงเงินตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นอสรพิษนั่นหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายพระอานนท์ทูลตอบพระศาสดาตรัสเพียงเท่านี้ก็หลุดไปชาวนาได้ยินเสียงนั้นจึงคิดว่าที่นี่เราไปมาอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนอสรพิษจักเป็นอันตรายแก่เราดังนี้แล้วถือด้ามประดับไอหมายชะปีงูเห็นถุงทรัพย์บรรจุทรัพย์ไว้พันหนึ่งดีใจว่าพระศาสดาตรัสบอกทรัพย์ให้ได้โดยในจึงถือเอาทรัพย์นั้นนำไปแล้วก็เอาฝุ่นกรบไว้แล้วก็ไถนาต่อไปเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นเวลาเช้าเห็นว่าทรัพย์หายไปจึงชวนกันเดินตามรอยเท้าของโจรเห็นรอยเท้ามาหยุดที่นาของชาวคนนั้นและมีร่องรอยการแบ่งทรัพย์กันเห็นรอยเท้าของชาวนาจึงเดินตามรอยเท้าไปเห็นรอยเท้าประหยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งมีรอยขุดคุ้ยดินเอาฝุ่นกรบไว้จึงคุ้ยฝุ่นดูก็เห็นถุงทรัพย์พวกเขาโบยตีชาวนาด้วยท่อนไม้และนำตัวไปแสดงแก่พระราชาในฐานะขโมยทรัพย์เป็นอันมากพระราชาทรงสดับเรื่องราวโดยตลอดรับสั่งให้ประหารชีวิตชาวนานั้นเสียพวกราชบุรุษนักชาวนานั้นไถ่หลังเคี่ยนด้วยหวายนำไปสู่ที่ประหารชาวนากลางกล่าวอย่างดูเดียวอย่างเดียวว่าอานนท์เห็นอสรพิษนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายพวกราชบุรุษสงสัยในคำของเขาจึงถามว่าเหตุไรจึงกล่าวคำของพระศาสดาและพระอานนท์เขาบอกว่าต้องได้ทราบพระราชาเสียก่อนแล้วจักบอกพวกราชบุรุษนำเขาไปทราบพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงคืนเล่าเรื่องทั้งปวงถวายพระราชาทรงดำริว่าชาวนานี้อ้างพระศาสดาและพระอานนท์เป็นพยานน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วให้พักการลงโทษชาวนาไว้ก่อนทรงพาเขาไปเฝ้า พระศาสดาในเวลาเย็นทูลถามเรื่องราวต่างๆพระศาสดาตรัสตอบตรงตามที่ชาวนาเล่าถวายทุกประการพระราชาตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากชาวนานี้ไม่อ้างพระองค์แล้วคงตายไปแล้วแต่เพราะเขากล่าวคำที่พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงได้รอดชีวิตมาพระศาสดามีพระประสงค์จะเทศนาโปรดทั้งพระราชาและชาวนาจึงตรัสว่ามหาบพิตรอาตมาภาพกล่าวคำเพียงเท่านั้นแล้วหลีกไปมหาบพิตรกรรมใดทำแล้วเดือดร้อนภายหลังบัณฑิตย่อมไม่ทำกรรมนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาความว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังเป็นอาทิดังมีนัยยะที่พรรณนามาแล้วแต่ต้นจุดนี้ก็ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าเงินคืออสารพิษนะคะอาจารย์คะไม่ได้ทำกรรมแต่ว่ามีเงินอยู่ในสถานที่ของตนก็ยังถูกกล่าวหาได้ ใช่คร ับ ค ่ ะ ใช ่ ทำกรรมทำหรือว่านี้ได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะครับถ้าเผื่อไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเขาคงแย่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านมีพระทัยที่ประกอบด้วยพระมหากรุณามากตอนเช้าจะทรงพิจารณาดูว่าควรจะไปโปรดผู้ใดจะเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นคนขอทานเป็นพรานนกร้านเด็ดอะไรก็แล้วแต่ก็จะเสด็จไปโปรดเขาก็ชาวนาคนนี้ก็ได้รับผลเกินคาดนะฮะ จะ ได้โกดาปฏิพลด้วยได้โกดาปฏิพลยิ่งนะจะได้ดีกว่าเป็นพระราชา ค ่ะน้องมีตรงไหนจะนั่นบ้างไหมครับ ค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะทำให้เห็นเลยนะคะว่าการที่เรามียศถาบรรดาศักดิ์มีความมั่งคั่งนะคะแล้วก็ไต่ขึ้นสูงอย่างพระราชานั่นนะคะก็ยังสู้ไม่ได้กับคนที่เข้าเขตของแม้แต่ความเป็นอริยะในเบื้องต้นนะคะก็ถ้าหากว่าเราอยากจะให้ถึงฝั่งนะคะเร็วๆก็คงจะต้องหันเหมาสนใจธรรมะกันบ้างอย ่ ามัวแต่ขวนขวายหาความร่ำรวยหาเกียรติยศชื่อเสียงกันเลยนะคะเหล่านี้ทั้งสิ้นก็เอาไปไม่ได้ไม่จบชีวิตในแต่ละช่วงของชาติลงค่ะ แต่ว่ามันควรจะแสหน่อยนะฮะ มันต้องหักใจนะคะอาจารย์ ต้องแสโลกหน่อย ค่ะ แต่ว่าน่าจะเชื่อพระพุทธเจ้านะฮะคนที่เรียนพุทธศาสนาแล้วก็มาเจอพระพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าโสดาปัตติผลก็เกิดกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินก็เกิดกว่าความเป็นพระราชาก็เกิดกว่าการได้ไปสวรรค์โสดาปัตติผลเนี่ยก็เกิดกว่าความเป็นใหญ่ในแผ่นดินถ้าคำนึงถึงเรื่องนี้ตระหนักในเรื่องนี้เราก็มาช่วยกันขนขวายเพื่อความเป็นโสดาบันกันให้มากขึ้นให้ดีกว่าที่จะขนขวายแย่งชิงความเป็นใหญ่หรือตำแหน่งหรือเงินทองอะไรซึ่งมันเป็นของชั่วคราวแล้วก็เป็นของมีโทษมีทั้งคุณและโทษเจือกันอยู่นะฮะแล้วสังคมก็จะดีขึ้นอ่ะสังคมมีแต่คนมีคนดีมากขึ้นก็สังคมก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะอยู่เป็นสุขมากขึ้น ใช่ค่ะ คร ับ อ าจารย์คะคุณสมบัติของพระโสดาบันนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคะ คุณสมบัติพระโสดาบัน ค ่ ะ มีค่อนข้างเยอะนะครับ ค่ะตัวอย่างกรณี แล้วเวลาที่นาทีที่จะ พักค่ะ6นาทีในช่วงแรกนี้ค่ะ 6นาทีช่วงแรกใช่ไหมฮะส่วนที่ท่านละกิเลสได้อันนี้คือส่วนเรียกว่าส่วนลบก็ได้นะฮะ ค ่ ะ คือกิเลสที่ท่านละได้ก็คือสกายทิฏฐิความเห็นขันธ์5ว่าเป็นตัวตนเป็นของตนวิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยสงสัยในการให้ปฏิปทาที่จะให้ถึงนิพพาน แล้วก็ศีลปัจจปรามาสความเชื่อถือที่งมงายขัดกับหลักธรรมอันนี้คือกิเลสคือสังโยชน์ที่พระโสดาบันละได้ละได้สามอย่างนี้ก็สบายไปเยอะแล้วน้องฮะสามอย่างโดยเฉพาะตัวที่สามนะฮะศีลปัจจปรามาสความเชื่อถือที่งมงายขัดกับหลักธรรมนะครับซึ่งโดยปกติก็ครอบงำสังคมอยู่สังคมนี่เต็มไปด้วยศีลปัจจปรามาสนี่เป็นส่วนที่พระโสดาบันละได ้ ถ้าส่วนดีของท่านคุณสมบัติดีๆของท่านก็มีเยอะเช่นว่าปิดอบายสีได้จะไม่ต้องไปอบายภูมิอย่างไรถึงจะเคยทำชั่วมาอย่างไรเคยอะไรอย่างไรแต่พอบรรลุโสดาปัตติผลแล้วก็จะไม่ต้องไปอบายแล้วอบายสีก็ปิดสนิทเลยสำหรับพระโสดาบันแล้วก็ไม่ทำอธิษฐานโอหรือว่าอนันตริยกรรม5กับการที่ไปนับถือศาสนาอื่นไม่มีแก่พระโสดาบันที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าจะเอาไว้คือท่านมีความทุกข์น้อยถ้าเปรียบความทุกข์ของคนทั่วๆไปเหมือนกับน้ำในบึงใหญ่ในสระใหญ่ความทุกข์ของพระโสดาบันเหมือนกับหยดน้ำบนใบหญ้าที่เราเอาจุ่มลงไปในสระแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วน้ำที่ติดขึ้นมากับใบหญ้านั่นแหละเหลือเท่าไหร่ก็เปรียบเหมือนความทุกข์ของพระโสดาบันความทุกข์ของคนทั่วไปเหมือนกับน้ำในสระใหญ่ในบึงใหญ่น้องเราในจุ๋วน้อยแค่ไหนแต่ท่านเป็นคนที่มีความทุกข์น้อยมีชีวิตอยู่อย่างมีความทุกข์น้อยเพราะว่าคนทั่วไปจะมีความทุกข์มากเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าถ้าเราชาวพุทธมาคนขวายเพื่อความเป็นโสดาบันกันให้มากขึ้นเราจะมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็จะมีคนดีมากขึ้นสังคมก็จะเป็นสังคมที่ดี นะอาจารย์คะในคุณสมบัติของศีลปัจจปรามาสนี่นะคะกรณีที่เรานับถือค่ะตนเองด้วยความหลงเนี่ยเข้าประเด็นไหมคะ อ ัน นั้นสักกายทิฏฐิครับ สักกายทิฏฐิ อยู่ในข้อหนึ่ง อยู่ในข้อหนึ่ง สักกายทิฏฐิครับ ค่ะ การนับถือตนเองด้วยความหลงมีอาหารการมามังการมี ค่ะ ยกตนข่มผู้อื่นมีอีโกอิสติกเทนเดนซี่อะไรเนี่ยนะฮะ อยู่ในข้อสักกายทิฏฐิ อยู่ในข้อหนึ่งครับ ข้อหนึ่ง สักกายทิฏฐิคนทะเลาะกันเพราะเหตุนี้กันเยอะ ค่ะแต่ศีลพระศีลพระจักรนะ ศีลพระจักรพระราม ค่ะก็คือต้องไม่เชื่อในสิ่งที่งมงาย ความเชื่อถือที่งมงายที่นี ่ ถ้าจะถามว่าความเชื่อถือที่งมงายนั่นคืออย่างไรเพราะว่าแต่ละคนก็คิดว่าตัวนับถือสิ่งถือสิ่งที่มีเหตุผลใช่ไหมฮ ะ เราไปบอกเขาว่างมงายเขาก็บอกเขาก็มีเหตุผลของเขาอ่ ะ นี่หลักตัดสินก็คือว่ามันขัดกับหลักกรรมไห ม ถ้ามันขัดกับหลักกรรมนั่นก็คืองมงาย อย่างที่อาจารย์เคยกล่าวว่ามีใครบางคนบอกว่ากรรมนั้นไม่มีกฎแต่ว่าจริงๆเนี่ยกรรมมีกฎเพราะมีหลักของกรรมปรากฏอยู่ ใช่ครับใช่ครับขัดกับหลักกรรมมันมีกฎแห่งกรรมอยู ่ ถ้าสมมติว่าเขาเชื่อถือเรื่องยามเนี่ยนะฮะมันขัดกับหลักกรรมนะฮะเชื่อถือเรื่องยามจะทำอะไรก็ต้องไปดูเรื่องดูยามดูนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเลิกดียามดีขณะดีวันดีอยู่ที่สุจริตกายวาจาใจถ้าสุจริตกายวาจาใจเมื่อไรเมื่อนั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดี ค ่ ะ นี่คือกฎแห่งกรรม ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนค่ะความสุจริตนั้นถือเป็นตัวตัดสินนะคะ ใช่ครับ ว่าขณะนั้นเลิกดีหรือไม ่ใช ่ค่ะเดี๋ยวช่วงที่สองของรายการเราจะมีทางความดีเรื่องหนึ่งนะคะมาอ่านให้ทุกฟังกันค่ะเรื่องกรรมอันทำให้อิ่มใจนะคะอดใจรอสักครู่ค่ะ แต่ว่าในช่วงที่สองอยากจะขอพูดเรื่องนี้ต่อนะ ฮะ ต่อเรื่องนี้อีกสักหน่อยหนึ่ง ได้ค่ะ ครับ